Allah Allah dedikçe. Alemler seyredelim Allah Allah dedikçe. Alemler seyredelim Allah Allah dedikçe. Derde tevhid çekilir, melekler saf saf gelir. Hepsi tekbir getirir Allah Allah dedikçe. Hepsi tekbir getirir Allah Allah dedikçe. Hakk'a başlandı, ismi Celal hızlandı. Arş-ı Ala sallandı Allah Allah dedikçe. Arş-ı Ala sallandı Allah Allah dedikçe. Gönüller şadan olur, kaygudan azad olur. Can mülkü abad olur Allah Allah dedikçe. Can mülkü abad olur Allah Allah dedikçe. Mevla'ya halin bildir, o Rahman ve Rahim'dir. Her işim asan olur Allah Allah dedikçe. Her işim asan olur Allah Allah dedikçe. Aşık maşukun bulur, gerisi gayri kalır. Tüm dertlerin yok olur Allah Allah dedikçe. Tüm dertlerin yok olur Allah Allah dedikçe. Kemser içilir, hak batıldan seçilir. Gizli sırlar açılır Allah Allah dedikçe. Gizli sırlar açılır Allah.